taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 marca, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Świat patrzy na Arabię Saudyjską. Czy rozmowy zbliżą strony do pokoju na Ukrainie? Od dziś droższy przejazd autostradą A2. By ułatwić podróże samolotem, krakowskie lotnisko organizuje szkolenia dla seniorów. Od 2 godzin w Dżudzie w Arabii Saudyjskiej trwają rozmowy delegacji USA i Ukrainy w sprawie zakończenia wojny. Ukraina jest gotowa uczynić wszystko, by osiągnąć pokój w wojnie z Rosją, powiedział uczestniczący w rozmowach szef ukraińskiej delegacji Andrii Jermak. Premier Donald Tusk wyraził nadzieję, że spotkanie delegacji obu krajów przyniesie ważne rozstrzygnięcia. W mediach społecznościowych szef rządu napisał: nie zmarnujcie tej szansy. Cały świat patrzy dziś na Dżudżę. Powodzenia. Ukraiński politolog Serhiej Teluszyn uważa, że kluczowym elementem w negocjacjach jest rozwiązanie kwestii wsparcia finansowego dla Ukrainy. Bardzo ważne jest, by Ukraińcy i Amerykanie sprawdzili swoje wydatki na tę wojnę i skończyli z wzajemną nieufnością. Musimy wiedzieć, ile pieniędzy USA przeznaczyły na pomoc, czy nie ma długów po stronie Ukrainy. To historycznie konieczne. Tego domagają się politycy zarówno w Ukrainie, jak i w USA. I potrzebne dla wspólnych wzajemostosunków. Jeszcze przed spotkaniem w Dżudzie szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio mówił, że chce się dowiedzieć, na jakie ustępstwa byłaby gotowa Ukraina, by osiągnąć pokój. Minister cyfryzacji odpowiada na krytykę nowego ambasadora USA w Polsce. Tom Rose wezwał polski rząd do wycofania się z podatku wobec cyfrowych gigantów. W przeciwnym razie zapowiedział odwet ze strony amerykańskiej administracji. Żadne państwo nie może ingerować w polskie procedury legislacyjne, mówi Krzysztof Gawkowski. Dziwię się, że jakikolwiek polityk czy przyszły ambasador chce się wtrącać w procesy legislacyjne w Polsce, bo to Polska decyduje o tym, jakie podejmuje wyzwania legislacyjne i jakie chce w Polsce prawo. To polscy politycy i rządzącej koalicji i opozycji mogą się wypowiadać, a czas, w którym jakiekolwiek lenno innego państwa wpływało na to, że w Polsce będziemy podejmowali decyzje podyktowane taką wolą, się skończył. Podatek cyfrowy obowiązuje obecnie w 35 krajach. Bezprecedensowa rebelia. Tak rzecznik generalny Unijnego Trybunału Sprawiedliwości ocenił wyroki Polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 2021 roku. Chodzi o orzeczenia kwestionujące zgodność unijnego prawa i orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości z naszą konstytucją. Z Brukseli Beata Płomecka. To wyjątkowo ostra w tonie. Opinia rzecznika Generalnego Unijnego Trybunału. Z moich rozmów z prawnikami wynika, że nie zdarzyło się w ostatnich latach, by tak dosadnie rzecznik ocenił sytuację w jakimś państwie członkowskim. Uderzają takie słowa jak bezprecedensowa rebelia czy frontalne uderzenie w podstawowe zasady porządku prawnego Unii. W uzasadnieniu tej opinii jest zastrzeżenie, że w styczniu ubiegłego roku nowe polskie władze w całości uznały zarzucane uchybienia. A dziś rzecznik zakwestionował też sam Trybunał Konstytucyjny. Uznał, że powołanie 3 sędziów i jego prezes w grudniu 2015 roku było obarczone poważnymi i oczywistymi nieprawidłowościami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Droższy przejazd autostradą A2 od dziś na odcinku Nowy Tomyśl-Konin. Nowe stawki obowiązują od dzisiejszego dnia za przejazd każdym z 3 50-kilometrowych odcinków autostrady. Kierowcy autosobowych muszą zapłacić 36 zł, to 2 zł więcej niż do tej pory. Koszt przejazdu na trasie A2 Świecko-Nowy Tomyśl pozostaje bez zmian. Na krakowskim lotnisku Balice seniorzy uczą się, jak poruszać się po porcie lotniczym i gdzie, jeśli to konieczne, uzyskać pomoc. Szkolenia prowadzone są raz w tygodniu w Centrum Edukacji Lotniczej. Rzeczywiście osoby niepełnosprawne na lotnisku są jak dzieci. Człowiek przychodzi, jest zielony wszędzie, nie wie co jak, nie wie co może. No przyjdzie, zobaczy tak wszystkich, dużo osób, dużo bagaży. Taka pomoc tak bardzo, bardzo, bardzo jest pożyteczna. Daniel Dziob, kierownik Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport. Czego uczycie seniorów? Przede wszystkim tego, jak bezproblemowo przejść ścieżkę pasażera na lotnisku. Przede wszystkim też mają dużo pytań związanych z przewozem chociażby leków i ze stanem zdrowia, tak? Jakie choroby dyskwalifikują, a jakie mogą utrudniać podróżowanie tym środkiem transportu. W tym roku podróż samolotem planuje co czwarty senior. Klimat. Augustów i Warszawa to miasta, gdzie powietrze jest obecnie najgorszej jakości, za to najlepiej oddycha się na południu, południowym wschodzie i północnym zachodzie kraju. 30% energii w sieci krajowej pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno na Pomorzu i Podkarpaciu, tam możliwy przelotny deszcz, poza tym sporo słońca, najchłodniej nad morzem 5 stopni, najcieplej na południowym wschodzie 17. Autopromocja. Tylko w Trójce. Tu myśliwiecki.